نہ آسن تتھ نسبت گرمی. القارعہ مکیہ آیاتها 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع چھس بہ کران اللہ تعالیٰ سن ناو سیت جس رحم کرون چھو سٹھا مہربان چھو. القارعہ قیامت یس چیٹ ونچ دلن ہبت سیت یس زرپا ونچ کنن خطرناک رکو سیت. ما القارعہ چی کیا ونائی بس دو کوتا مشکل چھو. وما ادراك ما القارعہ کس چیز آنی راوی چی کی کوتا چھو خطرناک سوئی قیامت دو. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يمي دو لوك آسن چکرن آمد پومبر هي يت پوٹ پومبر چاني گٹ منز نار کس گاشس کن سمیت یوان تو پتت نارس منز پان زالان يتي پوٹ آسن کافر تنا فرمان لوك جهنم منز دزن خطر وش پیوان. وتكون الجبال كالعهن المنفوش بے آسن کوہ دون آمد پھمب ہی یوتان تم تہ زمین سی دب بہن. فأما من ثقلت موازينه پس یم سند نیکن ہن پوتر گوب لگی یعنی سواسی با ایمان. فهو في عيشة راضية سواد تسلی بخش آرامس اندر. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَيَمْ سِنْدَنِّيَكِنْ هُنْ پوتر لوت لگی یعنی سو آسی کفر. فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ تم سندی روزن جائی آسی حاویا یعنی جہنمک بنیم طبک. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ چ کچھ چیز آنے راوی سو ہاویا کیا شو. نار حامیہ سو چھو گرم کرنا آمت نار نار چھو گرمی مگر آسی بے گرم کرنا آمت باقی نار زن آسن تتھ نسبت گرمی.